يحسب الإنسان أن نجمع عظاما سورة القيامة دم مكي سورة دي ترتيب كجيري دا پنزاوية هم سورة دي پس دا سورة المدسرنا النزول كجيري دا يو درشن سورة دي نازل شوية دي پس دا سورة القارعين دا سورة همزان مكي نازل شوية دي کلمات و تعداد په دې صورت کې 199 کلمات دي 199 کلمات دي کې او حروف و تعداد په دې کې 690 حروف دي 690 ربط او تړون دا کلمات صرف 199 دي ربط او تړون د دې صورت د مخکې صورت سره داسې چې دې ادولس بابونو کې دا لسم باب دے ردی دے ند سورہ اعلی پورے سب بسم ربک الاعلی او دا باب جے دا مشتمل لے پدا دل سورتن باننے دی دل سورتن کی تفصیلی حالات دا قیامت با ذکر کئی فرض بیان دا توحید نا بہر سورت کے لس سورتن ای دے کے دل سورتن دی او لسم باب دے ربط او تړون د سورې قیامې نمکه سورې مدثر سره د سورې مدثر کې زجر او مورزین د قران ته اوس د اهل لپاره تخفیف او خروی ذکر کړي یادای جمعه کې دای تکذیب ذکر کړي بل حشر چې د حشر نه انکار کړي ایته نسبت د درو کړي د دې صورت کې د ارادت وکړي په امن کې نه د حشر باندې اولنو آیاتونو کې یا مکی سورہ مدثر کی تحزیز تیزی اور کولا پا تبلیغ دو قرآن ماندے دی سورت کی بیان کئی دو آداب دو قرآن قرآن ادب بدے کی بیانی داور سورت چی اثبات القیامہ بجمع العظام اثبات القیامہ بجمع العظام اثبات دو قیامت کئی پا جمع کولو دا اڑو کو سرا دریم آیت کی آیا سب الانسان اللن نجمع عظاما دریم آیت کی بداوئی خلاصہ سورت چیرے پاول کی بیان دو دو شاہدینو دے دو پارا داوی دو سورت یو لاوخشم بی یوم القیامت سر دو ام لاوخشم بی النفس اللوام سر بیا با زجر ورکی پا انکار دا حشر بانی پی انزم اشپگم آیت کی بل یورید الانسان لیب جرام آما یسألو ایان یوم القیامت بیا با لس حالات ذکر کئی دی قیامت تر پینزل لسم آیات پوری و ایزا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر دا زینب پینزل لسم آیات پوری احوال عشران دی قیامت بیا با شپارسم آیات نادم ذکر کئی دی قرآن بارکی ادا با این نلسم آیات پوری جسم با اینا علینا بیانا بیا بشارت ورکی آچا دا چا منون کری قرآن نی تر درشتم آیت پوری وجوه یوم ایزی ناظرتن الی ربی ناظر و ناظر بشارت بیایی تر بیا با تخویف ورکی پا حالت دا نزغی بانی چی روح اس طرح کی تر درشتم آیت پوری وجوه یوم ایزی باسرتن تزن لا یفر بیا فاقرا لا اقسمو بیوم القیامة نئے دا قسم کوم پورز دا قیامت بن لے لا من لیس الامر کما تقولون دا سنے دے مشرکان لگا سنی جتا سوائے چاڑو کی بندنا جمع کولے کی دس خبرن اللہ دستاسو خبرن دا اقسمو دا قسم کوم پورز دا قیامت بن لے پا قیامت دورت بین قسمی چی تاس برا پورتا کولے شئی تا قسم پمانا شاید سر دے وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَا او ندر داس ایک قسم کو پا نفس ملا متکول کی نفس شاہ ملا متکول کی یا مراد حر یو نفس دے بین نفس نمراد حر یو نفس دے دس قیامت پورا چھے ہر یو نفس بخبل زان ملامتا کئی ہر یو نفس بزان ملامتا کئی کافران دی آئی بمزان ملامت کئی مومنان بیم ملامت کئی نیک عمال دی دیر دیوالی نکول لگ دی کول زان با ملامت کئی یا مراد دا نفس نا مراد آ نفس دا مومن دی نفس مومنہ آسیہ اگر نفس یا مومن دے خواہ سیدے گناہنگار دے نو دا زان ملامت کئی نو بعد العذاب رسو زان صلاح ملامت کئی مکی زان ملامت کئی ردیر پارچی عذاب دبانی رانشی دیکھ دویم نفس ذکر دے یو مکی سورہ یوسف کی تیر شوی دری پندوس کمایات کے نفس امارے ہے تویلو و ان النفس لامارتم بسوئی النفس اماره چه النفس ده فاسقان و فاجران ده آئی ده نفس اماره ویلے کی نفس لوامه چه دار مومنان و نفس ده پا مومنان چه آسیان وی گنانگار دی ده گناه دی نوشی و بیرتی ده نفس ملامتا کئی ده گناه دی ولی اوک لده کار دی ولی اوکو ملت کار دی اوکو ده مومن نفس ده و مومنان آو چه آسیان دی گنانگار ادریم نفس تا نفس مطمئنہ ویلے کی نفوس دا انبیاء ہو دی رسو سلی فجر کے راضی آخر کی وہ اجتماع آیات کے آیا سب الانسان واللہ نجمع زواما آئے گمان کے انسان جیس کلب راج من کو مہاڑو کی دے دا خیال لے لگی دی خیال کے غلطی تو بلا اولی نا قادرین علا ان سوی بنانا قدرت لرین کیو پدی چون برابر کو بندونا دو گتو دو نور لاسکر دیبانی مقادرین چرا گترا بندونا دیم بیر دداشن جوڑ کما پدیم زو قدرت والیم بل یورید الانسان بلکہ ارادہ لے انسان لی اب جرا ماما چی انکارو کی دمکی دا حالاتونا مکی حالات چی کم را روانی دائن انسان انکار تی کئی نو یسالو ایانا یوم القیامہ نو تپوس کئی چی کلب ایو رز دا قیامت انکار کئی دی کش شکی نو تپوس کئی دا قیامت بکل رازی ویزا بر قلب سرو رزن لس حالات ذکر کئی امارے دا ساعت بالحوال لاشرا لس حالات ذکر کئی دی دینا پیزا بارے کل بسر ان کر جی حیرانی اس طرح وہ خصف القمر اور تورش اس پومئی وہ جمعہ شمس والقمر اور راجم اکلش انور اس پومئی نور اس پومئی راجم اکلشی ویقول الانسان یوم ایزن این المفر وائی با انسان بداولا چی چردر زیادہ تیختے اس کو دیتا ہوتا ہے لائک اللہ لا وزر یقیناً نشتر بچ کے دل تیخ دیتا ہے نشتر ارمانوں نے مکا الہ ربی کا یوم ایزین المستقر ستار اب تبدا ورس کے زید قراری ہے بل طرف دتلو نشی دل تبورزی یونبو الانسانو بما قدما یونبو الانسانو یوم ایزین خبر باور دیش انسان دا بدای ورس پاچی مکی لگری دی ورس توی پریخی دی قدمہ چی زان لد مکی لگری دی واخر او دا زان لد ورس توی پریخی دی بلی الانسان آدانم سی بسویرا بلکی انسان پا خبل زان باندی لیدون کے دی بسویرتون کی دا تا دا مبالغی دا پار دا اصل بسویر دی بلی الانسان آدانم سی بسویر بلکی انسان خبل زان لد لیدون کے دی مبالغه را ورته مبالغه خلی دن کې ولو القا مازرا اگر چې دارا پیش کې ډېر باندې خپلې اگر چې راو غورځي باندې خپلې عذرونه پیش کې خو بیا هم بچ کېنا لا تحرك به لسانک ځین آداب ذکر کوي په قرآن لا تحرك به لسانك مخذو پر قران سره جبستا لتاج روي دې پا چې تلوار اوږه په دې باندې دا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله جبريل علیہ السلام وحی راو راو ویل نو دبه مسره ویل د دې یې نه چاته نه د لار شو رسول نه یې شیا الله ادب راولې کدا سمکوا قران مزستا پسینه کې جمع کوم لا تحرك به لسانك مخضا په قران باندې جوتا لتاجر به چت تلوارو کې ودی باندې چې جواب به مخضا نو سبا کې امام قرطبي پس سمې وان ست وګو ته کې راو بداو کې چپ شه بالکل چپ شه ان علينا جمعه وقرانا يقين البن بني را جمع کول د قران دی او بیان ول دی دا قران موږ را جمع کو وایزا قرانا او فتب قران پس کله چې موږ وایو نو پس تابعداریو کده ویلو دی قران او د دې ویلو تابعداریو کا تابعداری څنګه یو ک امام بخاری رحمت الله علیه بل عمل به به عمل کوا یا امام علی سر رحمت الله علیه وی چې کله دا لستل سر دور شي نو اتبع به درس میرا دې درس شروع کا تفسیر علمانی کی وی ثم الا لینا بیان بیا یقن فمان وضاحت کول دې دې دیوانی منکرین یو سوال کوي دې آیاتونو مخې سره سره ود دې مکی حالات د قیامت ذکر کو بیا مینس کې ناسب الا تحرك به لسانه کا یو جواب یم بس دا کې چې یو دا جمله معترضه دراوړې شو د مینس کې ترغیب القرآن نه پاره ترغیب ال القرآن نه پاره یا دین دا چې ربط بیانې چې ربط شته آیاتونو کې ربط شته عرب دیدار جمعکی مضمون دا روان در قیامت چلا و ازب دارو کرا جمعکون دا برابرون نرب دار کما ان اللہ قادرون علا جمع العظام فی الاخرہ کما ان اللہ قادرون علا جمع العظام فی الاخرہ لگا سرانی چلا ترا قادر دے پا جمعکولو دارو کو پا خیرت کے کرا جمعکیو دا نبیت انسان جوڑ کے ذالک قادر على ان يجمع القران في صدرك دارنګه قادر دی په دې باندې چې راځم کې دا قران په سینې ستاګو لا تحرك جب به مخزوا رب دې شته یا زم ربط حسین علی رحمت الله علیه نقل له اې د دې ربط و ادارې بر قیامت احوال روان دي ذکر دي او بیا دا چې دا انسان چې د تبا خبر ورکول کی په عمل د آخرت کې نه بول انسان یوم ذمه ما قدم واخر خبر ورکړي الله تعالی انسان د په عمل د آخرت کې رسنه چې الله قادر دې په دې خبر ورکولو چې مختلف د اعمال د انسان د ټولو خبر شي ورکوله وکذالک قادر علی جمع القران فی صدرک دا انګیا قادر دی په دې باندې چې راځم کې دا قران په سینې ستاګه یا تفسیر عثمانی کې رب توي یا رب دا سه لا تحرک به لسان کله تا جلبې عثمانی کې ادارې لکه سره چې الله قادر دی په دې چې راځم دا قران په سینې ستاګه لکه څنګه چې الله قادر دی په دې چې راځم دا قران په سینې ستاګه جمع کول د قران باندې دا انګه قادر دی الله تعالی په احیا د اموات کده طرف نه رب تویره دا ول دا ویل چې الله قادر دی په دې باندې قران سب سینې کې شي راځم کولې دا په دی باندې مقادر دی چې رامړی بیا را ژوندي کې ثم ان علينا بيانا كلا بل تحبون العاجله یقینا بلکې تاسو محبت کوئ د دنیا سره تزرون الاخره تاسو پرې د اخرت لرا اخرت هم پرې دنیا سره مینه ده وجوه يومئذ ناظرة دير مخلوق بدا يرد تر تازه الى رب يا ناظر اقبل رب طرف توكتون کی اقبل رب طرف توكتون او دا سی بگوری حدیث کی رائی جابر رضی اللہ عنہ فرمائی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائی یو ځل وایي نبی صلی الله علیه وسلم راووت او دا ورځ یو نوسلسمې سپومۍ وه. نبی صلی الله علیه وسلم چې راووتو نو بلې سپومۍ ته نظر وکړو، نظره الی القمر لیلۃ البدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر. تازو اقفل رب داشان مخا مخينه لك سنين تازو دسبو ميينه اتازو دي پر لدلو كيس ازدحام و گنن دا مخصوص کلي ارسو جسبو مي دا گورن يو بلتنو اتلر شو اسبو مينم نا دا ربم داشان عيانا و بيدعينه ازدحام گنن وواهي كي نمسوي او جو یوم ایزیم باسره او دیر مخون ما پا دورت بانده بدرنگی تزن ایو فلا بیا فاقرا گمان بکی چکلی شید دیو سرا ملامت کون که مصیبت ایو فلا بیا دا چیو بکلی شید دیو سرا فاقرا اغم لا ملامت کون که مصیبت دسی مصیبت پیرات لولش املا بور لمات کی صلی اللہ حجرینا اذا بلغت التراقی اکرا چو رسی روح مریتا داکن حضرت شدتنا شدتنا کن حضرت دا روحی کلا روزی وقیل او بلیشی من راق جی سوک دے دما چونکے یو معنا دا چې اوبه سختې شروع شي ځن کدن حالت شي دې سوکو له راولې چې دم به وسواچې چې ښه شي د دم ګورګوري هلته یاداره چې کله دې روح راویستل شي راستل کې نو قیله اوبه ویلې شي من راغ چې څوک دې وړونکې روح دده راغ څوک دې چې بره روح روان کړی دی او ملک دې او پرشتره چې آد رحمت پرشتره او عذاب پرشتره راق بر اوڑل تو میرے کی میر قاوی روحی املائکت الرحمت املائکت العذاب املائکت عذاب دی اکم ملائکت رحمت دی والتفت الساق بالساق ایوز وشی پیوست وشی پندی دی بلی پندی سران یو پندی بید بلی پندی سر جوش مل بشی تفسیر سراج المنیر کے نقل کرے زحاق رحمت اللہ علینا دا روح اوت نوز دو قسم تیاری شروع شوری یو دار خلق راتول شاید لمبا اولو کفن خولو دا انتظام کئی ملائک جی یاد دا روح روان کلے دے روان لے واللہ اوڑی یو طرف دے روان کلے دے روح الہ رب کا یوم ایزین المصاف تعرف تو دا بدا ورد باندی ورد للی تدرف طرف تو وردی فلا صدقا ندی دا چه تصدیقی کرے دے ولا صلو نی منس کلے دے نی تصدیق کاؤ نی منس کاؤ ولیکن کذبا ہوا تولا لیکن تصدیبی کاؤ مخیوارا سم زہب الہ آلی تمتوا بیا لار خفل کورد چلوی کولا تکبر کاؤ اولا لکا فاولا حلاکت دے تالا حلاکت نصم اولا لکا فاولا بیا حلاکت لے تالا بیا حلاکت دلتے حلاکت سلور زل ذکر کرے اولا لکا فاولا پی سم اولا لکا فاولا یا خردی و جنا چدا سلے منکر دو مقاصد اربا و آلیونا سلور غٹ و مقاصد نے انکار کرو توحید نے انکار کرو آخرت نے انکار کرو رسول نے انکار کرو قرآن نے انکار کرو نظر ہر انکار وہ بدل کی دلر حلاکت دے اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا سلور سلے راوڑے دے یہ دار حالات سلور حالات دیں یو دو دنیا حالت دے یو بیا دمرک حالت دے مرک نرستو یو د جون حالت دی یو د مرگ نرستو حالت دی یو د برزخ حالت دی او یو د قیامت حالت دی کله اور ته داخل شي او لاله کا هلاکت دی سار بالا ستاب دی جون په دنیا کې یو چې ژوند یې هلاک شي نو په اولاد په سلام شي بیا رستو مرگ نه هم ثم اولالا کا بیا لاکن لے صاحب پار برزق کے ان فاولا نبیا بالا شی پجالنم کی جور تلاش شی سلو زلے دیو انہا راوڑے ایا حسب الانسان ایا گمان کیرا انسان ایود رکا سودا دا جپا دیوشی ابسو بے پیدے ابس بلا امر و نہین فی الدنیا کی امر او نہی بدت با دنیا کی نگی سوکون بوتا نگی از سنا بنا منا کولے کی یا ایود رکا سودا منا بلا باسن و حساب فی الاقبا چی نبدا قیامت کی دوبارہ پورتا کولے شی او نبسرت حساب کی درد گمان لے گمانی بھی پیدی رہے زکا علم یکو نطبتا من منی یمنا آئینو دے ساس کے دو بود منی یمنا چے اڑاولیشی پر حیم کے نایو ساس کے نو سو سم مکان آلق ازن بیاو ٹکڑا دوینینو پا خلقانو چوڑک لائل رانو پا سوانو برابر ایک للا ایلو اللہ ترا شکل ورک نفجالا منہ الزوجین زکرا والانسانو اگردو دائنو چوڑا نارینا و زنانا دو ساز کن اللہ پیدا کن نو چکرا دیو ساز کن تم راکھ اس انسان شی جوڑو لینو علی سزالک بی قادرین علا ان یحی الموتا آئین ایدہ ذات قدرت لرن کے پدی چی جو اندیو کی مڑو لرا ایدہ ذات قابل ننے دی ذات قدرت نشی جا کارو کی سورت قیامت کے یو بیان دو قدرت دا اللہ تعالیو جمع کولو دا اشیاو باننے یو دا آیا چاڑو کی برا جمع کیا اللن نجمع زواما دیم جمع کول پمین دا شمس و قمر کی وجمع شمس و القمر دانگی جمع کول دا قرآن لا تحرک بی لسانک ال ان علینا جمعه و قرآن او دا وقت دا نزی ذکر کاؤ حالت دا نزی ذکر کاؤ چکل روح د دوزینو د بس حالوی او دو قسمه مخونه ذکر کولی یو ما آغ ده چه تور ده قیامت پر رز بپڑقیگی یو آغ ده چه با تور وی مقبانه مقبی توروالی بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتال الانسان